polskieradio.pl. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Partnerem koncertu jest przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 maja. Marcin Łukawski, dzień dobry. Siódma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory do Parlamentu Europejskiego. Mandaty zdobyły również Koalicja Europejska i Wiosna. Za chwilę relacja z PKW. Oraz nasza korespondentka z Brukseli o rozkładzie sił w całym Europarlamencie. Prawo i Sprawiedliwość 46% głosów, Koalicja Europejska 37,8%, Wiosna 6%. W siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej jest Aleksander Przoniak. Wynika z tych cząstkowych jeszcze wyników, wynika, że te trzy ugrupowania właśnie dostają się do Europarlamentu. Poniżej progu jest Konfederacja, która zdobyła 4,5% głosów, a także ugrupowanie Kukiz 15, które zdobyło niespełna 4%. Mamy także dane frekwencyjne. Według PKW frekwencja w całej Polsce wyniosła 45,4%. Najwyższa była w Warszawie, przekroczyła 60%, natomiast żaden inny okręg wyborczy nie przekroczył 50%. Najniżej, niespełna 40% było w Olsztynie. Początkowo Państwowa Komisja Wyborcza zapowiadała konferencję prasową o godzinie 10, natomiast wszystko wskazuje na to, że liczenie wyników idzie bardzo sprawnie i dosłownie za kilka minut przedstawiciele PKW powinni poinformować dziennika, chyba już niemalże o całych wynikach, o całościowych wynikach wyboru do Europarlamentu. Dziękujemy, mówił Aleksander Przoniak. Politycy PiS są zadowoleni z wyniku, ale zapowiadają, że te najważniejsze wybory parlamentarne dopiero przed nimi. Choć to wybory do Parlamentu Europejskiego, to Jarosław Kaczyński mówił, że ich wynik skłania do ciężkiej pracy przed wyborami parlamentarnymi. Trzeba też pamiętać, że rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni. I musimy też zwyciężyć, i to jeszcze bardziej zwyciężyć niż teraz. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska zaznaczała, że wynik jest zobowiązaniem do dalszej pracy. Złożyliśmy kolejne zobowiązanie do pracy przez kolejne miesiące, tak żeby jesienią również świętować w tym budynku. Premier Mateusz Morawiecki wczoraj nie zabrał głosu. Prezes PiS przemawiał dwa razy. Za drugim razem Jarosław Kaczyński dziękował wyborcom Prawa i Sprawiedliwości. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. O tym, jak sondażowe wyniki przyjęto w sztabie Koalicji Europejskiej, Małgorzata Naukowicz. Szef PO Grzegorz Schetyna mówił o początku drogi, która zakończy się jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Dodawał, że Koalicja Europejska osiągnęła sukces, bo udało się zjednoczyć opozycję. Ale chcę powiedzieć, żeby z podsumowaniem tych wyborów poczekać do ostatecznych wyników. Naprawdę powinniśmy być cierpliwi, bo przyszłość należy do nas. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zwracał uwagę, że trzeba poczekać na oficjalne wyniki. Ale jednego możemy być pewni. Każdy europarlamentarzysta z list Koalicji Europejskiej jest za silną Polską w Unii Europejskiej. Lider SLD Włodzimierz Czarzasty przyznał, że decyzja o przystąpieniu do Koalicji Europejskiej była dla niego trudna. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Jesteśmy zadowoleni z tej decyzji, bo wiemy, że w październiku to będzie dobrze. Wszyscy liderzy Koalicji Obywatelskiej dziękowali też swoim wyborcom, współpracownikom oraz rodzinom. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W sztabie Wiosny Roberta Biedronia był Witold Banach. Po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników wyborów zapanowała euforia. A lider partii, Robert Biedroń, nie krył radości. Marzyłem o tym, żeby w Polsce coś się zmieniło, w polskiej polityce, żebyśmy mieli w końcu nadzieję głosować za czymś, a nie przeciwko komuś. I udało się, jesteśmy trzecią siłą polityczną. Wiceprezes Wiosny Marcin Anaszewicz podkreślał, że dobry wynik w wyborach był możliwy dzięki odważnemu programowi. Dzisiaj tylko Wiosna jest w stanie twardo mówić o rozdziale państwa od kościoła, mówić twardo o prawach kobiet, twardo o odejściu od węgla w szybkiej perspektywie czasowej i twardo mówić o odpartyjnieniu państwa. Według prognoz Wiosna może liczyć na 3 mandaty w Parlamencie Europejskim. Witold Banach, Polskie Radio. HDC i socjaliści na czele, ale po raz pierwszy od 40 lat tracą większość. Lepszy wynik liberałów i zielonych. Tak wynika z danych, które do Brukseli nadsyłają państwa członkowskie. Silni będą eurosceptycy, ale nie na tyle, by zablokować pracę parlamentu. Chadecy, do których należą europosłowie PO i PSL, utrzymali pierwsze miejsce, ale ze stratami w porównaniu z obecną kadencją. Tak komentował ich szef Manfred Weber. To nie jest uczucie zwycięstwa w europarlamencie, kurczy się centrum. Socjaliści, w skład których wchodziło SLD, będą na drugim miejscu, ale także ze stratami. Trzecią siłą będą liberałowie, którzy zwiększają swój stan posiadania. Podobnie jak Zieloni, którzy nieoczekiwanie zajmują czwarte miejsce. Tak mówiła Ska Keller z tej grupy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów. Zielona fala rozlewa się po Europie. Tracą konserwatyści, do których należał PiS i spadną z trzeciego miejsca na piąte. Ale taki skład Parlamentu Europejskiego wcale nie jest jeszcze przesądzony. Tworzenie nowych grup dopiero się zaczyna i nie wiadomo na przykład, do jakich frakcji zapiszą się politycy Koalicji Europejskiej, czy Wiosna wzmocni socjalistów, podobnie jak grecka Syriza, i czy na przykład Chadeków nie opuści kilkunastu europosłów węgierskiego Fideszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Tym razem nie zawiedli. W drugim meczu grupowym na młodzieżowym mundialu nasi piłkarze 5-0 rozgromili Tahiti i zwiększyli swoje szanse na awans do fazy pucharowej. Dwa gole strzelił wczoraj Dominik Steczyk. Myślę, że można być zadowolonym z wyniku, jak chcieliśmy strzelić jak najwięcej bramek. 5 to był minimum, zrealizowaliśmy cel i myślę, że możemy być zadowoleni. Teraz w środę gramy z Senegalem. Pewny awans do drugiej fazy turnieju mają dwa pierwsze zespoły w grupowej tabeli. Spore szanse ma też ekipa z trzeciego miejsca. Ostatecznie piąte w Serie A zajął AC Milan mimo wygranej w ostatniej kolejce 3-2 ze Spal. To oznacza ni mniej, ni więcej, że Rossoneri znów Ligę Mistrzów będą śledzić w telewizji. Poza Juventusem i Napoli prawo do gry w Champions League wywalczyły sobie Atalanta oraz Inter, które wygrały swoje mecze w ostatniej kolejce. W Formule 1 nowość. Robert Kubica nie był ostatni. Zdołał wyprzedzić Antonio Giovinazziego z teamu Alfa Romeo. Zresztą Włoch, mówiąc kolokwialnie, niedługo po starcie przydzwonił w bolid naszego kierowcy, który w trakcie wyścigu miał pretensje do swojego zespołu o faworyzowanie George'a Russella. Ten na mecie był 3 lokaty wyżej od Kubicy. O hokeju na lodzie mówimy rzadko. Co innego, gdy dochodzi do decydujących rozstrzygnięć w Mistrzostwach Świata Elity. Tytuł wywalczyli Finowie, bijąc w finale 3-1 Kanadę. W meczu o brąz Rosjanie pokarnych pokonali Czechów. W kolarskim Giro d'Italia 15 etap wygrał Włoch Dario Cataldo. Rafał Majka był 8 ze stratą 38 sekund. W klasyfikacji generalnej ciągle jest 4. Prowadzi Ekwadorczyk Richard Carapaz. W kraju znamy skład finału w Energa Basket Lidze. Do polskiego Cukru Toruń dołączyli broniący tytułu koszykarze Anwilu Włocławek. Dołączyli z najwyższym trudem. Potrzebowali do tego aż 5 spotkań. W decydującym 109-97 pokonali w Gdyni Arkę. Wielki ukłon w stronę moich zawodników. Naprawdę wykonali kawał niesamowitej roboty. Jak się zachowali na boisku od początku playoffów, nawet miesiąc przed. Ta jedność, którą zaprezentowali, doprowadziła nas do tego momentu. Mówił trener Anwilu Iwan Milicic. A nasi siatkarze szykują się do Ligi Narodów i spuścili oklep Niemcom. Wygrali 3-0, grając jeszcze bez Wilfredo Leona. To w sobotę. Wczoraj znów spotkali się z nimi w Gliwicach, ale już bez udziału publiczności. Dziennikarzy też nie wpuszczono, więc nie znamy szczegółów. W wyniku protyczki też nie. Na zakończenie zaglądamy do Paryża. Tu rozpoczął się tenisowy Roland Garros i już w pierwszej rundzie z turniejem pożegnała się znana z wielkoszlemowych triumfów Angelika Kerber. Uległa w 2 setach nastoletniej Rosjance Anastazji Potapowej. Przegrały też Venus Williams z Eliną Svitoliną i Swietłana Kuzniecowa z Krystyną Kucową. A dziś przypominamy, Hubert Hurkacz zagra na korcie Filipa Chatrier z samym Nowakiem Dżokowiciem. W sporcie za godzinę nie zapomnimy o kibicach żużla. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ja dobrze zrozumiałem, że był mecz, którego nikt nie widział oprócz zawodników? Tak, takie się zdarzają w dzisiejszych czasach, pan sobie wyobraża? Mm-hmm. Utajniono, nie ma żadnych przecieków. Proszę się dowiadywać, ale... Ale nie u nas. Nie u nas. W poniedziałek zachmurzenie miarkowane i duże, tu pełna przejrzystość, przelotne opady deszczu, a także lokalnie burze, możliwe nawet z gradem. Tym prognozowana suma opadów w czasie burz na południu, w centrum i na wschodzie to 25 mm. Temperatura od 17 stopni w Koszalinie, 19 w Gdańsku, 20 w Zakopanem i Szczecinie, 21 w Gorzowie, 22 stopnie w Suwałkach, Holsztynie i Poznaniu, 23 w Jeleniej Górze, 24 w Przemyślu, Krakowie, Opolu, Wrocławiu, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy i Białymstoku. Najcieplej dziś będzie w Lublinie, Rzeszowie i w Katowicach. 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! parze tanie. Wielki finał. Wow! Kup minimum dwa produkty i zgarnij rabat na wszystkie. Wow! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czekaliśmy na rozpoczęcie konferencji prasowej w PKW. Ona się miała rozpocząć o 7:00. Dopiero przed chwilką się rozpoczęła, więc jeśli będą jakieś nowe dane, to będziemy Państwa informowali. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone 10R, 64 giga, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Hej, z tej strony Aśka i moją pasją jest moda i design. Dlatego długo szukałam samochodu, który by mi się podobał. No i w końcu znalazłam nową Toyotę CHR. I po prostu od razu się zakochałam. Pakiet bezpieczeństwa ma, klimatyzację automatyczną ma, kamerę cofania, system multimedialny. No i te piękne felgi 17-calowe. Nie, no cała jest piękna. I cena też była przepiękna, niecałe 80 tysięcy. Po prostu koniecznie odwiedźcie outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11,5 minuty po 7. 227 trójek, ranek małpa polskiradio.pl, a także 71335. Zapraszamy do rozmowy. Dane, które już znamy z 96% komisji obwodowych. No i przypomnę je Państwu, podawaliśmy je. Prawo i Sprawiedliwość 46,1%, Koalicja Europejska 37,87%, no i Wiosna 6,2%. Te trzy ugrupowania, te trzy formacje otrzymają mandaty w eurowyborach. Nie wiem, czy się pan zorientował, ale mamy poniedziałek. Tak, tak, tak. Wie pan co, ja w ogóle bardzo fajny weekend miałem. W sobotę kajaki. W niedzielę wybrałem się z synem... Na wybory? Tak, na motocyklu. To bardzo dobrze. A ja chciałem panu coś pokazać, bo w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o pępku. O tak, bardzo, bardzo dużo reakcji było. Jedna pani napisała, że miała kłopot, bo w miejscu publicznym pracuje i tak jej się chciało śmiać, że musiała wyjść. A słuchacz przysłał nam takie zestawienie, wykres właściwie. Można na stronie internetowej odpowiedniej zobaczyć, czego ludzie szukali w internecie. No i jest te hasło pod tytułem modelka bez pępka. No tak, bo tam na mówiliśmy, że jest jedna pani, która nie ma pępka, jest modelką rzeczywiście. Na przestrzeni tygodnia, więc tak, wyszukiwania modelka bez pępka. Ostatnie 7 dni. 0000000 i w tym momencie, w którym powiedzieliśmy, nagle wystrzał armatni do góry, tu proszę sobie zobaczyć. Tak, no, pięknie. Wygląda jak takie EKG. Tylko, że później pacjent nie miał się dobrze, bo znowu zero. Nie, potem tam delikatne takie jeszcze pojedyncze wyszukiwania przez cały dzień, ale w tym momencie, w którym pan powiedział o niej, babach. No ale przejdźmy do dzisiejszego pytania. Bardzo proszę. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Pan Marek pyta, obejrzał sobie pan Marek film Apollo 13. Doskonały film zresztą. Dobry, tak. Świetny film. No ale nie o to chodzi. Bo po tym filmie miałem rozmowę z żoną, bo mówię, chciałbym polecieć w kosmos. No i? Nie zgodziła się. Nie zgodziła się. No nie. Trudno, może. Ale za to ją kocham. Ale pan Marek po obejrzeniu filmu Apollo 13 nie rozmawiał z żoną, tylko wysłał pytanie do pana. Zastanawia się nad tym, czy w próżni zadziałałaby przyssawka jako coś, co powinno złączyć elementy pewne. Mm-hmm. Tak jak nam cokolwiek do szyby przyklejamy przyssawką, to w próżni będzie działać w końcu? Nie będzie Moim różnicy. Zdaniem nie. No właśnie. To znaczy tak, w kosmosie tak, w próżni nie. W kosmosie mam na myśli na przykład na pokładzie stacji kosmicznej, jak najbardziej tak. W kosmosie, tam gdzie panuje próżnia, czy stan bliski próżni, absolutnie nie. Ponieważ jak gdyby clue działania przyssawki jest to, że na zewnątrz przystawki jest wyższe ciśnienie niż w środku, w sensie pod tą taką, nie wiem, pod tą plastikową częścią, pod tą gumką taką. Po to, żeby osiągnąć ten stan niższego ciśnienia tam pod przystawką, ona ma jakiś specyficzny kształt, my ją przyciskamy w tym momencie, wypychamy powietrze spod przystawki, a przez to, że ona jest z materiału takiego, bym powiedział, giętkiego, elastycznego, ona próbuje się jak gdyby rozprostować i lekko zasysa. Tak? No i tam jest niższe ciśnienie, zewnątrz jest wyższe ciśnienie, no to nasze atmosferyczne. W efekcie to wyższe ciśnienie dociska całość. Są przystawki, które utrzymują naprawdę bardzo, bardzo duże ciężary. To są takie przystawki, w których dodatkowo tam w środku jest jakiś wężyk i jest pompka, która na bieżąco cały czas odsysa. No a zresztą też każdy z nas, myślę, albo większość z nas ma takie doświadczenie, jak w samochodzie na przykład montuje trzymadło do telefonu czy do czegoś. To czasami tak zasa, że później jak człowiek chce to zmienić, to ja kiedyś tak miałem poważny zgryz przypadkiem i rozwalę tej szyby. Bo ona tak złapała, że próbowałem to tam gdzieś, udało się nie. Wzorcowe te przystawki są takie, kiedy panowie wnoszą olbrzymie lustra albo tafle szkła. Tak. I rzeczywiście mają takie potrójne przystawki i to trzyma mocno. Tak, i oni mają nawet taki nie wiem jak to powiedzieć, jaki hebel, czy jakby to nazwać. Taką dźwigienkę, tak, która jeszcze właśnie tam zasa. Natomiast i to coś nie ma kompletnie nic wspólnego z siłą grawitacji, z nieważkością, więc to na spokojnie by działało na przykład na pokładzie stacji kosmicznej, na której panuje nieważkość. Natomiast tam jest ciśnienie. Tam ludzie nie chodzą w maskach i w skafandrach, tylko tam jest normalne ciśnienie i tam to by zadziałało. W kosmosie tak, w próżni nie. Czyli gdybyśmy sobie chcieli, powiedzmy, telefon na stacji kosmicznej zamontować, to wewnątrz tak, tak, na zewnątrz nie zadziałałoby. Niestety. Nie. Panie Marku, taka historia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do jutra. Wszystkiego dobrego. Echoes are clearing. Gallagher z zespołem w audycji porannej. 22 minuty już po siódmej, a więc czas najwyższy. Audycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt Tata. A dziś Krystian Hanke z poradami na temat rozsądnych i bardzo przemyślanych prezentów wręczanych dzieciom z okazji Komunii Świętej. Dzień dobry. To już ostatni majowy poniedziałek, ale jeszcze zdążę z tematem, który jest ważny, myślę, bo to czas Komunii Świętych. No i przy okazji mówi się, komunia to nie prezenty i słyszę to często, ale patrzę na te darowane wokoło przy okazji Komunii smartfony i widzę, jaki bilet w nieznane rodzice często wręczają dzieciom. A przecież jeśli już, to bilety w tę podróż powinny być co najmniej dwa. Jak pozwalamy dziecku chodzić do szkoły samodzielnie, to przecież nie wypuszczamy dziecka z domu i nie mówimy mu idź do szkoły, tylko uczymy trasy, przejeżdżamy z dzieckiem wielokrotnie, aby wiedziało gdzie wysiąść, aby wiedziało jak bezpiecznie przejść przez ulicę. Czuwamy. I myślę, że w podobny sposób rodzic też powinien się zachować, dając pierwszy smartfon, tablet dziecku. Powinien po prostu przy dziecku być, razem z dzieckiem odkrywać tajniki internetu, też przestrzegać, zwracać uwagę na różnego rodzaju zagrożenia, które dziecko mogą spotkać. Przypomina Marta Witkowska, ekspertka z Instytutu Naukowego NASK. Tłumaczmy więc, czego klikać nie wolno. Jakie wyświetlające się komunikaty powinny wzmóc czujność. Umówmy się na korzystanie z konkretnych tylko aplikacji. Porozmawiajmy też o tym, kto może być po drugiej stronie i jak może wykorzystywać naiwność innych. I o tym, że anonimowość ośmiela niektórych do robienia czegoś, czego nie zrobiliby w świecie realnym. Powiedzmy po prostu o tym, czego sami chcielibyśmy się dowiedzieć jako początkujący internauci. Dzieci z podstawówki dostają swoje pierwsze urządzenie w wieku 6 lat, 10 miesięcy. Zaledwie 3 lata temu było to prawie 9 lat. Coraz młodsze dzieci korzystają z urządzeń elektronicznych. Wynika z badań nastolatki 3.0. Dlatego oprócz rozmowy, dając dziecku pierwszy smartfon, odpowiednio go wyposażmy w zabezpieczenia. Polecam stronę projektu, który prowadzi NASK, saferinternet.pl. Tam rodzice mogą znaleźć kampanię Chroń dziecko w sieci i dowiedzieć się, gdzie szukać, jak instalować programy kontroli rodzicielskiej. Pamiętajmy, dzieci szybko dorastają, chcą więcej i granice trzeba będzie przesuwać. Wydłużać się też będzie czas, w którym dziecko jest online. Za oceanem pojawiły się już aplikacje dla rodziców, którzy tę sprawę przegapili i teraz sięgają po środki co najmniej kontrowersyjne. Ostre środki, jeżeli chodzi o kontrolę i dostępność swoich dzieci, które mogą zatonąć w smartfonach, są takie aplikacje, które blokują telefon dziecka, jeżeli taki nastolatek nie odbiera telefonu od rodzica. Rodzic dzwoni, nastolatek nie odbiera i wtedy nie może korzystać absolutnie z żadnych funkcji poza telefonami alarmowymi, może tylko oddzwonić. Jak oddzwoni, wtedy odblokowuje mu się telefon. To radykalne sposoby. Lepiej chyba działać inaczej. Rozmawiać o tym, ile czasu można spędzać na danym urządzeniu. Umawiajmy się też z dzieckiem, czy może, czy nie może ściągać samodzielnie aplikacji, instalować na swoim urządzeniu. W programach kontroli rodzicielskiej mamy taki wybór jako rodzice, czy pozwalamy na to, żeby dziecko samo instalowało aplikację, oglądało dane strony, ale cały czas nie zapominajmy o tym, że przede wszystkim jesteśmy towarzyszami dziecka i powinniśmy pomagać swoją obecnością. Wreszcie sprawa delikatna, kontrola telefonu. To jednak trochę jak zaglądanie do pamiętnika czy tajnego dziennika. Im dziecko młodsze, tym bardziej rodzice powinni mieć dostęp do jego urządzenia, powinni znać też hasła, powinni mieć możliwość sprawdzić, co dziecko w sieci robi, jakie strony ogląda. Natomiast w przypadku nastolatka powiedziałabym, że to już jest troszkę droga donikąd, ponieważ nastolatki są zazwyczaj lepsze technologicznie niż rodzice, potrafią obejść wiele zakazów i jeżeli my tak bardzo rygorystycznie kontrolujemy jego urządzenie, no to nie zapominajmy, że jego kolega też ma smartfon. I można w różne zakazane miejsca udać się totalnie bez wiedzy rodziców. Dużo korzystam z internetu, dzieci to widzą i też chcą. Pierwszy smartfon to jeszcze przed nami i nie będzie w prezencie, nie na komunie. Będzie narzędziem do komunikacji, służącym zarówno dziecku, jak i mnie. Trochę oddanym w dzierżawę. Nie zabawką, choć z funkcjami również służącymi do zabawy w ustalonym zakresie. Źródłem wiedzy, którą warto zweryfikować, na przykład pytając tatę. Taki mam plan. No i wiem, że to może być najtrudniejsze rodzicielskie wyzwanie, ale nie chciałbym, by ktoś to zrobił za mnie. Taki ma plan Krystian Hanke. Dziękujemy i do usłyszenia jutro 26,5 minuty po siódmej. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp. słowem uznania. Wytrelewy kącik ust, skrzynka pełna, nie wysyłaj nic, powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt, wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem, tak naprawdę nie ma mnie. To dzięki czuję, gdy za granicę zrobię drobny skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 29 maja w Mediamarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na Mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Jolanta Pawlak. Brakuje 1119 protokołów, aby określić, kto konkretnie otrzyma mandat do Parlamentu Europejskiego, poinformował przed chwilą wiceszef PKW Sylwester Marciniak. Brakuje jeszcze 4% komisji obwodowych, ale z uwagi na skomplikowany charakter wyliczenia mandatów, to w tej chwili jeszcze ciągle zbyt mało danych, żeby określić, jakie komitety i kto otrzyma konkretny mandat. Na razie Prawo i Sprawiedliwość 46,1% głosów, Koalicja Europejska 37,87%, Wiosna 6,2%, poniżej progu Konfederacja, Kukiz 15, Lewica Razem. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski leci do Waszyngtonu. Jutro i pojutrze będzie rozmawiać o przygotowaniach do spotkania prezydentów Duda-Trump. Do tego spotkania dojdzie 12 czerwca w Białym Domu. 50 jednostek Straży Pożarnej gasi pożar hali magazynowo-produkcyjnej w Skurczu w Pomorskiem. Ogień pojawił się w obiekcie w nocy. Nikt nie został poszkodowany, kilkunastu pracowników zdążyło się ewakuować. Gaszenie pożaru może trwać jeszcze kilka godzin. Hala, gdzie wybuchł pożar, ma powierzchnię około 20 tysięcy metrów kwadratowych. Więcej informacji w Trójce o 8:00. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszga. Na początek dobra informacja dla wyjeżdżających na wakacje za granicę. Narodowy Fundusz Zdrowia wydłużył ważność Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jak informuje portal bankier.pl, dla sporej części osób dokument będzie ważny 3 lata, a nie jak dotąd tylko 18 miesięcy. Decyzja zapadła w związku ze zwiększającym się zainteresowaniem możliwością uzyskania EKUS, który przypada zwykle tuż przed wakacjami. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo osób ubezpieczonych do korzystania z opieki zdrowotnej w sytuacjach niezbędnych z medycznego punktu widzenia w krajach Unii Europejskiej oraz EFTA na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy danego kraju. W serwisie Czas na Informacje ważne dla inwestorów poranny komentarz rynkowy przygotował specjalnie dla Trójki Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. W poniedziałek mamy święto w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, co powoduje, że aktywność inwestorów dzisiaj będzie niewielka. Na sesji w Azji widać, że rynek jest bardzo spokojny. Brak nowych wieści w temacie wojen handlowych nieco uspokaja rynki. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest cały czas temat, który będzie ciążył. Także uważam, że najbliższe dni niekoniecznie muszą być tak dobre dla złotego, jak to wygląda dzisiaj rano. A dzisiaj rano w szczegółach wygląda to następująco. Euro kosztuje 4 zł 29 groszy, dolar 3,83, funt 4,87, a frank szwajcarski jest po 3 zł 82 grosze. Ekonomia w Trójce wróci już za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Krótko o pogodzie. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, a także burze lokalnie z opadami gradu. Prognozowana suma opadów w czasie burz na południu, w centrum i na wschodzie to 25 mm. Temperatura od 19 stopni na Pomorzu do 25 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kup Express Dynamica Plus marki De'Longhi z innowacyjnym systemem spieniania latte crema, kolorowym wyświetlaczem i 12 napojami do wyboru. A we własnej kuchni poczujesz się jak we włoskiej kawiarni. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Niektórzy mówią, że pieniądze to nie wszystko. Dlatego teraz oprócz setek milionów złotych w Eurojackpot możesz wygrać ponad 660 nagród w złotej loterii. Kup Eurojackpot i sprawdź od razu, czy wygrałeś bon upominkowy o wartości 300 zł lub zarejestruj kod na www.loteriaeurojackpot.pl i graj o Toyoty CHR, luksusowe zegarki i sztabki złota. Szczegóły na www.loteriaeurojackpot.pl. Graj w punktach Lotto. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zwykle o tej porze spotykamy się z Sir Eltonem Johnem, ale dzisiejsze spotkanie odłożymy sobie na jutro. A to dlatego, że mamy powyborczy poranek i za chwilę Beata Michniewicz i jej goście. Heroes go down. They go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. heard you say you look out for the feet of clay that someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment. Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, profesor Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Henryk Domański z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Proszę państwa, czy państwo przewidzieli taki obrót spraw, takie wyniki wyborów na podstawie licznych sondaży, które przez wiele tygodni wskazywały na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, ale w ostatnich dniach były też takie, które dawały zwycięstwo Koalicji Europejskiej? Raczej sondaże pokazywały remis, niewielką przewagę w granicach błędu statystycznego Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym mówiliśmy, że to remis ze wskazaniem na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj mamy około 8 punktów przewagi tej partii nad Koalicją Europejską. No zatem to się może zmienić, ale tak, na dzisiaj o poranku taka jest przewaga. Zatem z pewnością można mówić o spektakularnym zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości, no i umiarkowanej porażce Koalicji Europejskiej. Panie profesorze? Ja też. Przede wszystkim jestem zaskoczony wysoką frekwencją wyborczą. Ja dawałem 35, to 40 na pewno nie. Jeżeli chodzi o dystans między PiS-em i koalicją, no to 3, 2, 2,5, ale nie tak. Czyli to, co pokazywał sondaż Ipsosu, tak, exit poll, tak, to tak pan przewidział. No ale teraz jeszcze kształtuje się to jeszcze bardziej na korzyść PiS-u. Dosyć dobra pozycja Konfederacji, jest zaskoczeniem jednak mimo wszystko. Dosyć dobra, ale okazuje się, tak, według nie najnowszych dobra, danych, że prawdopodobnie Konfederacja nie zdobędzie żadnego mandatu. Chociaż mogłaby zdobyć, bo jak Liga Polskich Rodzin swego czasu zdobyła i odniosła sukces, i to była trampolina dla jej późniejszych sukcesów przejściowych, no to dla Konfederacji mogło to się również liczyć, bo jednak tego typu partie odwołujące się do tego typu emocji narodowych, to w przypadku wyboru do Parlamentu Europejskiego to tak. Natomiast zresztą przypomnijmy, że 5 lat temu Korwin wprowadził 3 parlamentarzystów, tak, do, o ile pamiętam, 3, prawda? A w wyborach parlamentarnych nie odniósł żadnego sukcesu. I według mojego przekonania, no ten pewien jednak sukces Konfederacji, no nawet gdyby się nie dostała, dokonał się kosztem Kukiza jednak. Kukiz stracił właśnie na Konfederacji. Raczej Kukiz to zawsze była taka orientacja, która też często odwoływała się do tego typu emocjonalnych nastrojów, w związku z czym tu i porażka Kukiza też jest zaskoczenie, bo Kukiz to jest partia, siła, która powinna pozostać na scenie politycznej. Przynajmniej jeżeli chodzi o ten elektorat, on jest. Więc pod wieloma względami. W każdym razie w partii Kukiz 15, znaczy to nie jest partia, oni się zawsze odżegnują od tej nazwy, ale wśród parlamentarzystów w tej już nie tak licznej grupie, jak w momencie, kiedy weszli do parlamentu, no jest sporo rozsądnych osób i one jakoś się nie przebijają. Pani profesor, dlaczego? Być może dlatego, że nie jest to partia polityczna, ale chyba głównie dlatego, że chodzi tutaj o przywództwo. Wydaje się, że jednak mimo ogromnych starań, mimo czasami barwnych przemówień, Paweł Kukiz nie jest przywódcą politycznym takim, jakiego dzisiaj potrzebują partie czy ruchy polityczne, a świadczy o tym to, że pozwolił na to, że w ciągu kilku lat tej kadencji wiele ważnych postaci dla tego ruchu zwyczajnie odeszło, gdzie indziej szukało swojego miejsca politycznego i tworzyło inne formacje. W związku z tym myślę, że to jest jedna z przyczyn tego nieudanej obecności Kukiza. Natomiast no ja i chyba wydaje mi się, że Kukiz 15 to stowarzyszenie zaczęło bardzo późno te kampanie tak naprawdę prowadzić, prawda? Na początku to były takie kampanijne jaskółki. Niewykluczone, że też próba zawiązania koalicji z Salvinim zaszkodziła Kukizowi. Nie wykluczałbym tego. Salvinim? Salvinim to Prawo i Sprawiedliwość. On jest z Luigi Di Maio. Z Ligą Północną. Chodzi o to, że jak się patrzy na te wystąpienia liderów włoskich, no niektórzy liderzy przypominają w tych wystąpieniach wręcz Mussoliniego. To nie jest oczywiście takie porównanie, taka analogia całkowita, ale jest coś takiego, co czyni z ruchu Kukiza taki ruch abstrakcyjny, na przykład w dalszym ciągu odwoływanie się ten argument o bezpośredniej demokracji, to nie działa, to jest bardzo abstrakcyjne, to jest niekonkretne, za tym stoi nie żaden program, raczej antysystemowość i to wszystko przemawia za takim nieokreśleniem, zwłaszcza w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ale... A co państwo powiedzą o wiośnie? Dlatego, że wczoraj był pełen entuzjazmu w tym swoim sztabie wyborczym Robert Biedroń, ale chyba ten entuzjazm no, nie był do końca uprawniony, pani profesor. Ja też myślę, że jest to taki nieuzasadniony i właśnie nadmierny entuzjazm, no bo z czego tu się cieszyć? Około 6%. Z przekroczenia progu wyborczego to na pewno i tyle, i chyba tutaj postawimy kropkę, ale jak na debiutanta politycznego to jest mało, bo inne partie, o tym wielokrotnie przypominaliśmy, które pojawiały się na scenie politycznej, uzyskiwały lepszy wynik. Natomiast przyznam szczerze, że ta taka entuzjastyczna postawa, właśnie nieuprawniona, jest trochę drażniąca i wiele osób, z którymi ja rozmawiam, które by głosowały na nowe ugrupowanie, bo jest to jednak jakiś powiew świeżości, jak sam Robert Biedroń mówi, wiele osób po prostu ta postawa wręcz można powiedzieć irytuje. A co ciekawe, ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na ważną rolę wiosny jako właśnie tej potencjalnej trzeciej siły, ale malutkiej trzeciej siły, bo zwróćmy uwagę, że ponad 80% wyborców głosujących głosuje na dwie duże partie polityczne, czy dwa duże ugrupowania polityczne. To jest niebywałe w Polsce. Może warto prawdopodobnie sądzić, że Razem, która można powiedzieć jak zwykle, chociaż po raz pierwszy chyba takie szerokie spektrum ugrupowań niewielkich było w tym komitecie, też nie weszła do parlamentu. Tam wynik 1,4 punkty procentowe to jest mało w porównaniu z tym, czyli co tak osiągnął Zandberg w wyborach parlamentarnych. Nie można narzucić. Chociaż tam też nie wprowadził posłów. Partiom politycznym, liderom partii politycznych nie można odrzucić prawa do narzucania własnej interpretacji rzeczywistości. To było wyraźne też w wystąpieniu Grzegorza Schetyny. To było powtarzanie tego poczucia sukcesu i przekonywania o tym, że rzeczywiście jest to przyszłość w wyborach do parlamentu. Natomiast jeżeli chodzi, Biedroń również powiedział, że są trzecią siłą, tak jakby rzeczywiście byli trzecią siłą na progu 5%, to jest żadna trzecia siła. Kontekst międzynarodowy jest tutaj ważny, bo to, co się dzieje w Polsce, nie jest tak zaskakujące na tle tego, co się na tle porażki prezydenta Macrona we Francji, na tle zwycięstwa nacjonalistów w Anglii i porażkę Chadecji w pewnym stopniu, zwycięstwo zielonych w Niemczech zaskakuje. Zielonych w Niemczech i we Francji, zdaje się. Dzięki temu między nimi, że Zielona to jest chyba jedyna z niewielu partii w Europie, które konsekwentnie nie odstają swojego programu. Dotrzymują słowa. A przyjrzyjmy się koalicji europejskiej. Komu opłacało się uczestnictwo w koalicji? Ja myślę, że opłacało się SLD i Nowoczesnej, natomiast mam wątpliwości co do wyniku PSL-u, choć jeśli wprowadzą trzech posłów do Parlamentu Europejskiego, to będzie to sukces Kosiniaka-Kamysza. Natomiast ja widzę taką ogromną ewolucję i postęp w przywództwie Kosiniaka-Kamysza i myślę, że miałby on osobiście i PSL potencjał na lepszy wynik, gdyby startowali oddzielnie. Oczywiście pomijam tutaj pewne napięcia wewnątrz PSL-u. 4 europosłów, ile pamiętam, a w tej chwili no, wszystko wskazuje na to, że 3. I trzeba uwzględnić te napięcia wewnątrz, też one są pewną okolicznością dla przywództwa Kosiniaka-Kamysza, natomiast staje pod znakiem zapytania, moim zdaniem, uczestnictwo w tej koalicji w wyborach jesiennych wobec ewentualnych, mówię to, ewentualnych projektów poszerzenia tej koalicji o formację Wiosna. A jeśli chodzi, przepraszam panie profesorze, bo ciekawe jest to, że jeśli chodzi o SLD, to ten potencjał mandatowy jest, natomiast to są osoby, które je zdobyły. Nie tacy działacze partyjni z SLD, nie tacy związani bezpośrednio w tej chwili z sojuszem, tylko osoby, które w trzeciej RP sprawowały funkcję premierów, prawda? I myśli to jest... pani o Cimoszewiczu, dla mnie to nie jest SLD. No więc w tej właśnie. Premier Belka był chyba pierwszym premierem, który desygnowany przez własną partię wyszedł z tej partii, wszedł zupełnie do innej partii. Ale to tak, natomiast z tym PSL-em jeszcze na chwilę, to ja mam... Wydaje mi się, że PSL nie chciał przystępować do Koalicji Europejskiej, tylko że musiał. No nie musiał nie mógł zostać z boku w momencie, kiedy właśnie taka siła się kształtowała. W związku z tym nie miał wyjścia, a co do wyborów jesiennych, to raczej w koalicji nie wystąpi, no bo absolutnie mu się to nie opłaca. No dobrze, a co przesądziło o zwycięstwie, i to tak niemałym zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości? Kampania, tematy, które się pojawiały, czy raczej... obietnice i ich realizacja też częściowo. Ja bym widziała następujące czynniki. Po pierwsze, zainicjowany program socjalny, czyli piątka Kaczyńskiego, tak zwana. Po drugie, dość ostra retoryka samego Jarosława Kaczyńskiego, i to było coś innego niż w poprzednich kampaniach, kiedy, przypomnijmy, mówiąc w cudzysłowie, Jarosław Kaczyński był chowany lub ubierany w szaty bardzo umiarkowanego polityka. Tym razem było inaczej. Wydaje się, że badania sondażowe, które sprzyjały Prawu i Sprawiedliwości, spowodowały, że Jarosław Kaczyński miał powód i odwagę właśnie w sposób taki ostry dyskredytować konkurenta politycznego, bo wielokrotnie takie słowa padały na konwencjach. Ale też trzeba przypomnieć, że w dużym stopniu były to odpowiedzi na, no, mówiąc kolokwialnie, zaczepki z drugiej strony, prawda? Albo na wydarzenia, które się działy, na narzucane tematy. Ja bym się chciał od razu, panie profesor, nie zgodzić z tą agresywnością Kaczyńskiego, bo nie widzę tutaj... Odważną retoryką. No może odważna retoryka, ale to nie była taka agresywność, na jaką stać było Kaczyńskiego w latach, powiedzmy, 90. w stosunku do Wałęsy. To można powiedzieć zdecydowanie. To raczej na korzyść PiSu. Między innymi to oczywiście na kolejnych konwencjach obietnice składano i to było przekonujące, ale i to, że na przykład ataki na obóz Zjednoczonej Prawicy poprzez przypisywanie pośrednio pedofilii działalności PiSu, no to są takie naiwne argumenty, które nie przekonywały do wyborców, którzy są coraz bardziej lepiej wyedukowani. Dzięki temu zawdzięczałem między innymi tak dużą frekwencję wyborczą, jak sądzę, bo ludzie zrozumieli, na czym polega ten mechanizm funkcjonowania parlamentu. W każdym razie było wiele tematów, z którymi Prawo i Sprawiedliwość musiało się mierzyć. Dwie wieże, prawda, to było jeszcze troszkę wcześniej, przed samą formalną kampanią, ale też wyciągnięcie premierowi Morawieckiemu zakupu działek po, jak twierdzili dziennikarze, zaniżonych cenach i tak dalej, i tak dalej. Tak, czyli to była ewidentnie taka dekoniunktura dla Prawa i Sprawiedliwości. Tym bardziej skuteczne okazały się właśnie podniesienie tych kwestii socjalnych. Ten typ ostrej retoryki, moim zdaniem, Jarosława Kaczyńskiego, i dobre odczytywanie nastrojów w Polsce, bo okazało się, że wybory do Parlamentu Europejskiego można tematyzować wyłącznie, niemal wyłącznie tematyką polską. I to był, zresztą nie tylko w Polsce tak było, na przykład we Francji podobnie. I moim zdaniem to był strzał w dziesiątkę dla Prawa i Sprawiedliwości. Kwestia przystąpienia do euro będzie kwestią kluczową. Polska pozostaje chyba w tej chwili jednym z pięciu krajów, które jakby nie zgłaszają akcesu, a to znowu chyba wymusi na nas jakąś decyzję, i to jednak taką decyzję, że nie będziemy Szwecją. W związku z tym, a ten wątek tutaj nie był jakby wyeksponowany i nie był podjęty i prawdopodobnie w ogóle no nie był. No troszkę był. Ale Jarosław Kaczyński wystąpił w roli obrońcy ludzi przed tym strachem związanym z drożyzną wynikającą z przyjęcia euro, i moim zdaniem to też było dobry pomysł. I króciutko na koniec wnioski na jesień, a właściwie już może na lato, bo ta kampania pewnie się zacznie nieco wcześniej, przed wyborami parlamentarnymi, dla obu największych graczy politycznych. Zawsze jest niebezpieczeństwo, że partia, która wygrywa, może się zdemobilizować i grozi to PiS-owi. Niezależnie od tego, że Jarosław Kaczyński doskonale wie, że nie należy tego robić. Natomiast myślę, że w tej chwili Grzegorz Schetyna zastanawia się, co robić, jak również Donald Tusk. No na tym skończę może. Ja myślę, że dla Prawa i Sprawiedliwości to jest otwarcie, bardzo, bardzo duży i silny efekt psychologiczny tego zwycięstwa i ten efekt będzie niósł tę partię do wyborów jesiennych. Natomiast Grzegorz Schetyna oczywiście ma ogromny dylemat, bo po sukcesie wynikającym z tego, że sam fakt utworzenia tej koalicji europejskiej był dobrym pomysłem, no to już wynik niestety nie napawa optymizmem. A inne partie do pracy, niekoniecznie pakować walizki? No, inne partie to jest problem, bo inne partie nie wiadomo w jakich konfiguracjach mają wystąpić właśnie w tych wyborach. Profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski, profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk, Beata Michniewicz. Do usłyszenia po 8. Zapraszamy serdecznie i bardzo dziękujemy. Po 8.13. Salon Polityczny oczywiście. W tej chwili za 7 minut 8. Muzyczny rozkład jazdy. W studiu Bartek Gil. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan spojrzy sobie tam w niebo. W niebo? Widzi pan te znaki? O tam. O. Muszę bardziej schylić. Tu tam, tu? Jeszcze jeden. Ten po lewo? Tak, o tam. Jeszcze jeden. To widzę. To są znaki właśnie. Dobrze. To są znaki, że wkrótce usłyszymy coś nowego od zespołu The Mars Volta. Zespół rozpadł się w roku 2013, ale Cedric Bixler z Zavala zaczyna właśnie te znaki w niebo wysyłać, że powrót The Mars Volta może wkrótce nastąpić. On i Omar Rodriguez Lopez, czyli w zasadzie dwie najważniejsze postaci w zespole, ponoć siedzą razem w kuchni i szukają nowych dróg przez te wszystkie zakręty. Takimi właśnie zaklęciami posługują się panowie teraz w internecie i w zasadzie może się okazać, że jeden pomaga drugiemu w remoncie i nie wiedzą na przykład jak poprowadzić rury, ale zważywszy na fakt, że rok po rozpadzie The Mars Volta, zresztą ponoć na skutek kłótni, zeszli się w zespole Antimask, a rok później reanimowali swój pierwszy wielki zespół, czyli At The Drive-In, no to można przypuszczać, że ich największym problemem nie jest teraz wcale wymiana złączek hydraulicznych. Zespół Kaiser Chiefs szykuje się i nas na wydanie 7. płyty. Zatytułowana będzie Duck i objawi się w pełnej krasie za 2 miesiące, dokładnie 26 lipca. Pierwsze wynurzenie kontrolne jednak już nastąpiło. Właśnie poznaliśmy piosenkę Record Collection. O nagrywaniu nowej płyty i zmianach w podejściu do tego procesu w ciągu minionych lat wokalista Ricky Wilson powiedział magazynowi NME. Im starszy jesteś, tym mniej boisz się pokazać prawdziwe ja. Przy pierwszej płycie nie wiedzieliśmy, czy ktoś w ogóle tego posłucha, więc jest całkiem szczera. Potem, gdy nagrywasz drugą, trzecią, czwartą, zaczynasz myśleć, że ktoś cię będzie recenzował. Ale to nasza 7 czy 8 i po prostu przestaliśmy się przejmować. To znaczy nie muzyką, tylko tym, co powiedzą ludzie. No ale w końcu jednak się trochę przejmujemy. To jak rodzenie dziecka. Nie możesz tego powstrzymać. No dobra, to nie jest aż tak bolesne jak rodzenie dziecka i z całą pewnością jest przy tym mniej krwi. Ja jeszcze cały czas mam patrzeć w to niebo, bo... A są znaki? Szyja zaczyna pobolewać. Piosenka Bittersweet Symphony zespołu The Verve to jedna z najbardziej znanych i najczęściej przypominanych historii, jeśli chodzi o plagiaty. Te smyczkowe... Prawda? Na początku w 100% oparte jest na orkiestrowej wersji piosenki The Last Time zespołu The Rolling Stones z roku 65. Oryginał skomponowali, wiadomo, Jagger i Richards, a orkiestrowa wersja to jednak wykonanie Andrew Oldham Orchestra. Lider The Verve, Richard Ashcroft, zadbał najlepiej jak mógł, albo przynajmniej jak mu się wydawało, że może przed publikacją swojego największego przeboju, jak się okaże, o uzyskaniu zgody na wykorzystanie tych 6 taktów. Zgodę dostał od wytwórni Decca, do której należały prawa autorskie do wersji granej przez orkiestrę. Ale gdy piosenka była już gotowa, odezwał się były menadżer Rolling Stonesów, Alan Klein, do którego należały prawa autorskie do wszystkich piosenek Stonesów sprzed roku 70 i powiedział: ja się nie zgadzam. Jak nie wiadomo, co chodzi, to wiadomo, że chodzi o truskawki, prawda? Albo przynajmniej o to, za co je kupić. Bo na znaki na niebie. Na początku zaproponował podział 50-50. Po tym, jak się okazało, jakim hitem Bittersweet Symphony właśnie się staje, postawił sprawę inaczej. Albo dostanie 100%, albo piosenkę trzeba wycofać z dystrybucji. A więc sprawę załatwiono polubownie, zgodnie z życzeniem menadżera Stonesów. Tym samym autorami Bittersweet Symphony zostali Mick Jagger i Keith Richards, a Richard Ashcroft mówił potem, że to najlepsza piosenka, jaką ci dwaj napisali od 20 lat, bo ostatnim tak wielkim przebojem Stonesów było Brown Sugar. Andrew Oldham, szef orkiestry, który 6 taktów z ich wersji The Last Time użyto w Bittersweet Symphony, upomniał się później o swoje tantiemy. Jak twierdzi, udało mu się za nie kupić przyzwoity pasek do zegarka. O liderze The Verve powiedział, że niczego nie skomponował i ma nadzieję, że ochłonie, ale ma świadomość, że to trochę potrwa. Richard Ashcroft walczył o swoje prawa jednak do końca. Po negocjacjach z synem nieżyjącego już Alana Kleina, czyli menadżera Stonesów, oraz z obecną menadżerką Stonesów, Joyce Smith, właśnie dostał to, czego chciał. Od teraz to on jest autorem swojego największego przeboju i to do niego należą prawa do tej piosenki. A co to znaczy? To znaczy, że już z tej emisji teraz dostanie kilka złotych. A te poprzednie już nie? Nic. Dobrze. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za ekspres ciśnieniowy Saeco Pico Baristo ze stali szlachetnej. Po rabacie 70% zapłacisz jedyne 750 zł. A za czarny piekarnik Bosch z serii 8 po rabacie 70% zapłacisz jedyne 659 zł i 70 groszy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No. Nic tak nie cieszy zaradnych przedsiębiorców jak oszczędności w firmie. I takiej okazji zaradni przedsiębiorcy nie przepuszczą. Teraz w Orange dla firm okazja. Najnowsze smartfony są w super niskich cenach. Na przykład Samsung Galaxy A50 tylko za 0 zł na start. Z miesięczną ratą 39 zł plus VAT. Zapraszamy do salonu w Orange. Poszerz granice komfortu. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Wybierz przestrzeń, której nie ograniczają żadne kompromisy. Lexus RX300. Bogato wyposażony, prestiżowy SUV Lexusa z napędem 4x4 e4. Teraz dostępny w edycji Optimum już od 219 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź.